الحديث الثاني حديث يبيلي كتك ملنغه باب الشروط في البيع نم الحديث الثاني حديث يبيلي كتك ملنغه عن جابر بن عبد الله رضي عنهما كتوك جابر بن عبد الله رضي عنهما أنه يقوم بيه كان ألقوا yasiru akitembea yasiru bimana yamshi alikuwa akitembea lakini kutembea huko ilikuwa ala jamali ni juu ya ngamia ala jamali juu ya ngamia na inapotajwa jamali yakusudiwa siku zote ni dhakarun minal ibil ni ngamia dume anaitwa Jamal. Kwa hiyo Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma alikuwa juu ya ngamia dume yasiru yamshi kitembea faaya ngamia yule akachoka fataiba faaya akachoka ngamia kuchoka huku ni kwamba huyu ngamia alikuwa wanasema Swahili hoi bintabani kidhofu na tukio hili labda hatujaenda mbele tupate tu mafuhumu hii kwamba huyu Jabir bin Abdullah alikuwa atembea juu ya ngamia ilikuwa ni wapi na kulikuwa kuna nini kwa tabiri turudi kidogo katika sira ukisoma katika sira kuna mlango ambao unazungumzia habari ya ghazawati vita ambavyo mtume SAW na masahaba zake walipigana kwa hapa tutapata mafuhumu kamili juu ya safari ya Abdullah Jabir bin Abdullah radhi anhu na huyu ngamia ambaye faaya alikuwa ngamia atembea lakini akawa amechoka kweli kweli nam kwa mujibu wa sharhe ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ya tanbih al-ifham umdat al-ahkam anasema waqad kana fi ghazwat dhat al-riqam tukio hili ambalo tunalisoma sasa hivi kumbe ilikuwa katika vita ambavyo vilipiwa jina Dhatul Riqa vita hivyo ndio vikawa vimezaa hichi kisa ambacho ndicho tunachosoma nacho kwa tabidi turudi kidogo katika kisa hichi limadha sumiat ghazat Dhatul Riqa kwa nini vita hivi vikapewa jina hili la dhati riqam unasema ahlul ilm wa sira wa hiya ghazwatun qama biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sanatu as-sabi'atu lil-hijra ni vita ambavyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alisimamia alikuweko yeye mwenyewe na vilitokea katika mwaka wa 7 hijria na vita hivi vilikuwa ni ضد بني ثعلب وبني محارب من عفان من غطفان ilikuwa ni vita ambavyo vipiganwa kwa maana waislamu walikwenda kuwapiga vita bani thalaba na vile vile bani maharib min ghutfan kutoka katika ghutfan na sababu kubwa baada an balaghahu annahum baada ya kufikia habari bwana mtume SAW kwamba wao hawa yaudduna al-udda walikuwa tayari wanafanya maandalizi ya nguvu li ghazwi al-Madina kwa lengo la kwenda kuipiga Madina kuiharibu Madina habari za intelligence zikafikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ikabidi mtume sallallahu alaihi wasallam asisubiri mpaka hawa waje ndio apambane nao Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم akaandaa jeshi, fa kharaja ilayhi fi 400 min al-muslimin. Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم akatoka na Waislamu 400, waqila fi 700. Na yasemekana vile vile walikuwa sio 400, walikuwa 700, Waislamu 700. Na wakatoka kutoka mji wa Madina. واستخلف على المدينه ابو ذر الغفاري. لكن katika watu ambao walobakia Madina sasa alikuwa huyu ni sahaba anaitwa Abu Dhar al-Ghifari, yeye akabakia kulinda usalama na hali za watu ambao wapo Madina, watoto na wanawake, wagonjwa na wazee, ambao wao hawawezi kwenda kupigana katika midani ya kivita. Kwa hiyo Abu Dhar al-Ghifari akabakia pale kulinda usalama wao. Naam. Katika maelezo marefu, lakini cha msingi ni kwamba kisa hichi hasa kinapatikaniwa katika Sahih Bukhari. Katika Sahih Bukhari kuna maelezo marefu kabisa katika kisa hichi, lakini tutakisoma kwa ikhtisari kwa ufupi. Kisa hichi katika fi riwayati al-Bukhari rawa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. أبو موسى الأشعري رضي عنه وهو من الصحابة الأجلاء أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. من قول ما الصحابة وتكفوا الأجلاء نهو أبو موسى الأشعري يي نكتك من قول ما الصحابة ولتوك نمتومي صلى الله عليه وسلم وينك في جانك تكفتعيب يمبنيت وذات الرقاع. قال قسم أبو موسى الأشعري خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلتوك فمجنى متوم صلى الله عليه وسلم في غزوة كتك فيتا بتهيب ومبو في نجنهيلو ونحن ستة بيننا بعير نعتخبه. تلكوا تكوا تستة لكن تنغم يأوي موجا تنبشانا au kwa maana kwamba natabada lurukubu, tunabadilishana kumpanda kwake, tunaikiana zamu, wana wewe utapanda hapa mpaka Kibaha, fika Kibaha utashuka utapanda mwingine mpaka Mlandizi. Kwa hiyo ikawa ngamia mmoja au mnyama mmoja atumika kupanda na watu sita katika masahaba. Anasema Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu, فنخبت أقدامنا ونخبت قدماي أي جرحت وسأل الدم منها. ميقو ييتو بنا كتوكاننا سفاري لرف بس إكاوا إمي باتا في دوندا نتشبك ناناسيما كما مبكا ميقو يانغو ميمي في لبليكا تشبك كباتا في دوندا وسال الدم منها ندام زكاه زنكروزيكا كتوكا تكامل دون هيبو. أنا سيما بلي بلي وسقطت أطفاري حتى كوشا زانج زبيدولي زيلي نوكا بلي أبو موسى الأشعري رضي عنه. أنا سيما من دوري كوى بدون هلا في كوشا بلي بلي زبيدولي زيلي كوى زنانوكا هي نكتوكانا هالي أرض اللي بكوى كمان من عورة الأرض في هذا المكان سهيم بايلو كواني تمبراري haina miti, alimuhimu mawe tu matupu. Kwa hivyo alifikia hali hiyo. Nasema Abu Musa al-Ashari fayaqul fakana ay fakunna naluf ala arjilina al-khabq. Ika sasa tunafunga au tunazungeresha miguu yetu vitambaa, yani kama mfano vile bandage, lakini sasa sio bandage, ni kama vitambaa tunafunga katika sehemu zilizo athirika. Walamma kunna na'sibu ala arjulina al-khalq, basi kwa vile ambavyo miguu yetu tumeifunga kama vile ndo sehemu ya kuweza kuilinda zile zilizopata majeraha na zingine tusipate tena majeraha, ikawa mguu mzima kama mtu vile amezungurisha stocking. Kwa nini? Kutokana na hali hakuna ile namna kwamba watajilinda labda na viatu na vitu vinginevyo, ndiyo vita hivi vikaitwa sumiyat dhati riqa. Fakad kanat al ahjaru tadribu fi aqdami abi Musa al ash'ari, mawe yakawa yanapiga katika miguu ya abi Musa al ash'ari. Wasahabatu rasul sallam, na masahaba mwingine wa mtume sallam. Watasilu minha dima, damu zachururika kutoka miguu yao, na ikawa wanafunga miguu yao katika mabega, yani katika majeraha yale vitambaa, yani kama vile bendeji lakini kwa kutumia vitambaa, vitambaa hivi kwa maana mungkin al-kumash. Kwa hii ni historia fupi ya hichi kisa ambacho tunakwenda nacho, kwamba Jabir bin Abdullah alikuwa annahu kana yasiru ala jamalin, yeye alikuwa aenda juu ya ngamia ambayo ngamia huyo alikuwa faaya, kachoka hoi kutokana na angalia sifa ya safari ilivyokuwa katika hali hiyo. Naam, faarada Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma akataka an yusayibahu, yusayibahu bimaana an yatrukuhu, kutokana na hali ya ngamia anavyokwenda very slow, lezi lezi, na inafika hatua ya kwamba anakuwa nyuma, wenzie wako mbele wamemwacha kwa distance kubwa kabisa, yeye yuko nyuma kutokana na hali ya udhofu na yule ngamia anavyotembea. Kwa hivyo akafikia maamuzi ya kwamba amwachilie mbalini ili yeye aende na kwa mna masahaba kwa katika hali yoyote, lakini yule ngamia amwache. Fa arada, akataka akakusudia an yusayibahu, kwamba amwachilie mbalini ngamia huyo, ay yatrukuhu. Falahiqani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nasema katika heka heka za safara ule, basi akanikuta mtume sallallahu alayhi wasallam. Falahiqani, akanikuta mtume sallallahu alayhi wasallam, na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliponiona hali ile, fadaa li, basi akaniombea dua. Fadaa li, akaniombea dua. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mujibu wa sharhe hii ya Sheikh Uthaymeen, vipi kawa mtume alikutana na huyu Jabir ibn Abdullah katika msafara ule, wakati yeye yuko nyuma, ngamia yake kachoka na ngamia watu wengine wako mbele zaidi katika. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam wakana min rahmati nabii sallallahu alayhi wasallam wa rafatihi bi ummatihi wa husni riayatihi bihim annahu yamshi fi ukhuriyatihim, kumbe mtume sallallahu alayhi wasallam katika msafara kama hii, kwa rehema zake na upole wake na jinsi alivyokuwa akichunga raia zake masahaba, basi yeye alikuwa anakuwa ni mtu wa mwisho katika msafara. Kwa hiyo ndipo ambapo akakutana na nani, Jabir bin Abdullah, حيث انه يستقبلهم بوجهه فلحق جابر رضي الله عنه. ndio bwana mtume akamwona Jabir ala jamalihi, yuko juu ya ngamia yake, lakini ngamia kachoka kabisa. Ndio mtume sallallahu alayhi wasallam fadaa lahu, akamwombea dua nani, Jabir. Kisha baada bwana mtume kumwombea dua Jabir, wadharabahu, akampiga yule ngamia. Wadharabahu, bwana mtume salam akampiga. Sasa kumpiga hapa haikuelezewa kwamba alimpiga kofi, alimpiga kwa mti, alimpiga kwa jambo gani, lakini wadharabahu ni kwamba mtume salam akampiga yule ngamia. Ameanza kumwombea dua Jabir radhiallahu anhu, kisha bwana mtume salam akampiga ngamia yule. Alipompiga yule ngamia, fasara, basi akakimbia sairan, mbio ambazo lam yasir mithlahu, ni kwamba hajapatapo kukimbia mfano wake, na ni alingamia huyo. Wadharabahu, bwana mtume akampiga yule ngamia, alipompiga kwa ngamia fasara, ngamia akaanza kukimbia sairan, mwendo ambao lam yasir mithlahu, kwa maana hajakimbia mfano wake hapo nyuma kabla ya kupigwa, bimaana baada ya kupigwa kama anavyosema Sheikh Uthaymeen, fawathaba aljamal, fawathaba yani akaruka, alikuwa goigoi anakwenda lezi lezi, alipopigwa tu fawathaba akaruka, akaanza kuchapuka ngamia, akawa anakwenda mwendo ambao ulikuwa hajapata kukwenda hapo kabla. Na mwendo huu anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake ni kwamba hatta sara yasiru kudama al-ibli, mpaka akawa yeye huyu ngamia wa Jabir ambaye alikuwa yuko nyuma, sasa akawapita ngamia wengine wote, akawa yuko mbele ndio anaongoza msafara. Hatta sara, mpaka ngamia akafikia hatua ikawa kudama al-ibli ndio anaongoza msafara, yuko mbele kabisa kabisa. Nasema falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akanikuta Mtume SAW, fadaali, akaniombea, wadharabahu, akampiga yule ngamia, akakurupuka, fasara, ngamia akaanza kukimbia, sairan, mbio ambazo lam yasir mithlahu, hajapatapo kukimbia mfano wake mbio hizo. Thumma qal, kisha bwana Mtume SAW akasema kumwambia Jabir ibn Abdullah, yani baada ya muda, kwa maana msafara ulikuwa unaendelea, ikawa Jabir katika baadhi ya sharhi unasema jinsi anavyotembea, anavyokimbia yule, akawa amfunga ili kumzuia zile ile kasi za mbio, lakini pia ashindwa. Kwa hiyo masafari yanapokwenda, masafari yanapokwenda, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jabir, thumma qala, kisha akasema, bi'nihi, niuzie, bi'nihi Jabir ibn Abdullah, hemu niuzie huyo ngamia wako, biuqiya, kwa uqiya, kwa maana ya waqia. Tukisema waqia, nafikiri kwa wale ambao walohudhuria katika darasa lililopita, kisa cha Barira, iko hii, anasema nam ja'atni Barira faqalat katabtu ahli ala tis'i awaq, ala tisa awaq, tukazitolea maelezo tisa awaq, kwa maana ya awaq ni jamu ya ukia, wakia kwa Kiswahili. Kwa hiyo wakia moja ni sawa sawa na dirham 40. Kwa Mtume SAW akamwambia niuzie, bi'nini bi ukia, kwa wakia moja ambayo ni equivalent na 40 dirham. Kultu, nikasema, yani Jabir anamwambia Mtume SAW, la, hapana, sitaki. Kultu, nikasema kumjibu Mtume SAW, la, sikuuzii. Thumma qal, kisha Mtume SAW akasema kwa mara ya pili kumwambia, bi'nihi, ewe Jabir, niuzie huyu ngamia. Thumma qal, kisha akasema, bi'nihi, niuzie. Wanasema wa ahlul ilmi hapa katika sharhe, kuna faida moja kubwa inapatikaniwa, kwamba anna al-insana la yulam fi ittiba'i muradihi inda al-ba'i wash-shara li'annahu hurrun fi mali. Katika sharhe ya Tanbih al-Fahm, Ibn Uthaymeen anasema miongoni mwa faida hadithi hii mpaka hapa, kwamba Mtume SAW alimwambia Jabir niuzie, Jabir akasema la. Thumma qala, kisha bwana Mtume akamwambia mara pili, bi'nihi, niuzie. kwa hiyo ukia. Faida tunayopata katika sentence hii, kumbe mtu yoyote halaumiwi, innal insana la yulamu, habebeshwi lawama katika masala ya vile anavyotaka yeye katika kuuza au kununua zile interest zake. Kwa maana hiyo mtu anakuwa hurun fi malihi, yuko huru katika mali yake. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Rasulullah, ni mjumbe wa Allah na ni katika viumbe vitukufu katika viumbe wote, kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ana sharafu kubwa katika. Lakini Jabir akasema katika biashara hii kweli wewe mtume, lakini mimi sikuzi. Kwa hiyo biashara inabakia ni biashara, na suala jingine lolote linabakia ni suala la mtu la kwake. Ala sabili mithali, mfano kwamba mtu ana duka lake, mtu ana biashara zake na mambo mengine mbalimbali. Kwa hivyo yeye atakuwa na uhuru wa kufuata zile taratibu za kibiashara zake, hata kama atakuja imamu wa msikiti, muadhini wa msikiti, shekhe wa msikiti, sijui sharifu, sijui atakuja nani, sijui atakuja nani, sijui atakuja nani, basi halaumiwi kwamba bwana bwana wewe yule sino shekhe yule, mbona basi hukumpunguzia bei? Maana sasa nitampunguziaje bei? Mimi biashara yangu hii nasema hivi, profit margin nikiuza hii napata hicho. Sasa nikimpunguzia hii bei nitakula hasara. Bwana na roho mbaya nyie. Basi hata masharifu si mawalii manani manani, biashara haina hiyo, wala biashara kwa maswala kwamba mtu anaona haya anauza mtu labda spia yake suspension shoku mzoba sio alternator, imekuja gari ya shehe wa mkoa. Basi kwa shehe wa mkoa basi bwana inauza alternator 300,000. Basi hata 150,000 aleta. Sasa wewe 150,000 bei hii hujanunua, unamwambia tu bwana shehe wa mkoa wewe, hii alternator ni 300,000, labda nitakufanyia discount ndogo tu, nipe 290,000, 10,000 tugawane. Sheikh wa mkoa, mbona unamuuzia ghali wewe? Mbona uone haya? Biashara katika swala la biashara hakuna hilo. Kwa ndo maana Jabir ibn Abdullah anasema kwamba kultu, aliponambia bwana mtume niuzie biokea, nikasema hapana la. Thumma qala, kisha akasema tena kumwambia bi'nihi, niuzie we Jabir. Nasema Jabir fabi'tuhu biuqiya, basi nikamuuzia kwa wakia ambao ni sasa na dirham 40. Fabi'tuhu, basi nikamuuzia kwa wakia. Lakini katika baadhi ya hadithi imekuja kwamba mtume sallallahu alaihi yani Jabir ibn Abdullah baadaye, kabla ya kumuuzia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, aliona kwamba ya Rasulullah, basi nakupa hidaya huyu ngamia. Wahaba lahu linabii sallallahu alaihi wasallam, lakini falam yakbali linabii sallallahu alaihi wasallam illa an yakuna ba'ya. Bwana mtume naye alipopewa hidaya ile ngamia, kwamba chukua tu basi nakupa kama ni gift, na mtume akasema hapana, mimi nataka kununua, na sio masala ya kupewa zawadi. Mimi nimekuja kwa lengo la uniuzie. Kwa tunapata faida vile vile, hakuna suala la kwamba kwa sababu mtu shekhe, kwa sababu mtu imamu muadhini, sijui na nani sijui nani, ikawa sasa yeye atakamteremko tu, kapewa kitu zawadi, lete. Basi huna ta ishara kwamba kuonekana kwamba bwana mimi hii zawadi, basi yeye anang'ang'ania tu, leti kaingia maduka ya kanzu, kapewa zawadi, alichukua tu, na hii nipe na hii. Bwana kweli shekhe, lakini sasa basi kila unachobasi usemi la hata siku moja. Kwa hivyo mtume alimwambia, ndio unanipa zawadi, lakini mimi zawadi sitaki, nataka tufanye biashara, niuzie ngamia wako. Anasema fabi'tuhu, basi nikamuuzia, biuqiya, kwa wakia. Wastathnaitu, anasema Jabir radhiallahu anhu, nikaweka sharti. Wastathnaitu, nikaweka sharti, bimana ishtartu, nikaweka shuruti. Shuruti gani? Himlanahu. Kwa maana shuruti hilo, ngamia huyo anibebe, ila ahli, mpaka Madina kwa familia yangu, kwa watoto zangu. Wastathnaitu, nikashurutisha, nikaweka sharti, nikamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ngamia huyu sharti lenyewe ni himlanahu ila ahli, himlanahu, anibebe niwe nampanda ngamia huyu, niko juu yake, ninakwenda katika safari hii, ndiyo nimekuuzia, lakini mpaka nifike Madina, ila ahli, kwa watu wangu. Kwa maana ya kwamba hapa ndipo mahali shahidi ya huu mlango tunaosoma, babu shurutu fil ba'i, mlango unazungumzia habari ya masharti katika biashara. Kwa hivyo imefanyika biashara, lakini huyu nani ni al-ba'i, mnuuzaji, ameweka condition, ameweka shuruti. Shuruti lenyewe lipi? Ni kwamba sawa, nishakuuzia, lakini ngamia huyu nimtumie na safari hizi mpaka nifike nyumbani. Kwa vile vile inajuzu katika hali ambayo kuweka masharti katika biashara ndio jambo ambalo ndio la msingi katika mlango huu. Ala sabili mithali, mfano labda katika siku zetu za sasa, mtu anaweza akaja, una gari yako bwana, niuzie, sawa, basi mkakubaliana bei, lakini unamwambia sikiliza, naweka sharti, hii gari sitokukabidhi mpaka, tuchukulie mfano wakazi wa Dar es Salaam, wana watoto wanawapeleka shule kwa gari zile wanazozikuwa nazo, anaambia bwana, mimi sikukabidhi hii gari mpaka mwezi wa Disemba. Sasa hivi situko miladia, mwezi wa Oktoba mwisho mwisho, kwa mpaka Disemba nitakukabidhi. Kwa nini? Kwa sababu na kijana wangu wako darasa la form 4 siku ngapi, kwa nataka mpaka wamalize wafunge shule, kishafunga shule nitakuwa mimi sina jukumu la kuwapeleka shule na kuwarudisha. Kwa hiyo gari nitakukabidhi muda huo, ni shurti. Na mambo mengine mbalimbali, mtu unamuuzia nyumba, mshakabidhiana kila kitu, lakini unamwekea sharti, na bwana, lakini hii nyumba mimi sitohama hapa mpaka mwezi fulani uje nitakukabidhi. Kwa haya ndio masharti ambayo yanozungumziwa katika mlango huu, kwamba inajuzu kufanya biashara, halafu ndani ya biashara hiyo ikawa muuzaji akaweka sharti. Kwa hivyo Jabir anasema nikaweka sharti kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba sitokukabidhi ngamia ili himlanahu, anibebe ngamia huyo, ila ahli, mpaka Madina. Nikishafika huko Madina, basi nitakukabidhi ngamia wako. Falamma balagtu, basi nilipofika Madina, ataituhu biljamali, nikampelekea ngamia. Alipofika Madina, falamma balagtu, Jabir anasema nilipowasili Madina, ataituhu biljamali, nikampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam ngamia wake, kwa sababu tayari biashara ilifanyika. Fanakadani, basi akanilipa thamanahu, thamani yake ambayo ni ile uqiya ambayo ni sasa na dirham 40. Fanakadani, basi akanilipa, kwa maana akanikesh. Fanakadani, akanikesh thamanahu, yani ile bei ambayo tulikubaliana. Katika baadhi ya riwaya imekuja kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkabidhi Jabir mkononi, bali ilikuwa biwasita kwa Bilal. Bilal ndio alofanya kazi hiyo. Wa fi riwayati, katika riwaya nyingine, ana nabii sallam qala li Bilal, bwana Mtume alimwambia Bilal, a'tihi uqiyatan min dhahabi wazidhu, Bilal mpe Jabir uqiya na mzidishie. Qala, akasema, fa'atani uqiyatan min dhahabi, Bilal akanipa uqiya hiyo dhahabi, wazadni qirata, na akanizidishia qirata. Qirata kwa maana kwa kiasi cha dirham 10, yani alimpa uqiya alafu akamzidishia dirham 10. Katika baadhi ya riwaya katika Sahih Bukhari anasema fa'atahu arba'ata dananir wazadahu qirata, alimpa dinari 4 na akamzidishia qirata, ambayo qirata ni kama dinari 10, nusu ya dinari 10, afwan, nusu ya dinari 10 inaitwa qirata. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa katika hali ambayo amemkesh Jabir, fanakadani, basi akanilipa thamanahu, thamani yake. Thumma kisha rajatu, mimi nikaondoka. Thumma kisha Jabir ibn Abdullah anasema rajatu, nilipokabidhiwa kibunda changu nikarudi, nikaondoka. Sasa nimemwacha ngamia yule pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimepewa pesa zangu, rajatu, thumma rajatu, kisha huyo nikaondoka. Fa arsala fi ithri, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma mtu fi ithri nyuma yangu, wakati mimi nakwenda nishaondoka, kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma mtu ananifuatilia. Sasa fi ithri, yuko nyuma yangu. Anasema fa arsala, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma mtu fi ithri nyuma yangu, kwa maana alikuwa ni mtu ambaye anakuja ai khalfi, yuko nyuma yangu ananifuata. Alitumwa bwana huyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bas Jabir ikabidi arudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jabir ibn Abdullah, qal, faqala, akamwambia aturani, bimaana je unanidhania, aturani je unanidhania, makasaktuka, neno makasaktuka mefasiriwa katika sharhe hii ya Ibn Uthaymeen ni kwamba hawaltu bai'aka alayya binaksi, yani mfano ala sabili mithali, umeuziwa kitu na mtu. Sasa huyo alionunua amenunua katika bei ambayo imekubaliana, lakini wewe uliouza sasa amenilalia, yani ni lugha ya kibiashara, bwana yule alinilalia yule, mbona kama amenipunja. Kwa Mtume sallam akamwambia Jabir kwamba je, unanidhania aturani makasaktuka, kwamba nimekulalia, nimekupunja katika hiyo biashara hii tulofanya, liakhudha jamaluka, ili lengo nimchukue huyu ngamia wako, je unanidhania hivyo, aturani, je atudhunnani, kama alfasiri bin alfasiri Sheikh Uthaymeen, tadhunnani, je unanidhania mimi ya kwamba mimi makastuka nimekulalia au nimekupunja, nimekupunguzia ile thamani ya ngamia wako, liakhudha jamaluka, lengo ni kwamba nimchukue ngamia wako. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jabir, khudh jamalak, chukua ngamia wako, wa darahimaka, na dirham zako, fa huwa, basi huyo ngamia laka ni wa kwako, wa khudh jamalaka, ngamia huyo sumeniachia mimi, umemwacha hapa, basi nakupa, chukua khudh jamalaka, chukua ngamia wako, na hizo pesa hizo ni zako, wa darahimaka, na hizo dirham pia chukua, fa huwa laka, ngamia huyo ni wako. Kwa hivyo Jabir ibn Abdillah radhiallahu anhuma akawa yeye apewa, arudishiwa na Mtume sala salam katika vile biashara yote ile, karudishiwa ngamia na zile pesa alizopewa, akaambiwa chukua. Kisha katika hali hii ikawa kisa kimemalizika hapa, fa huwa laka.